Hoofdstuk 27 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 27 van boek 5. Vronsky en Anna brachten de gehele zomer en nog een gedeelte van de herfst in dezelfde omstandigheden door, zonder de minste stap tot de scheiding te doen. Zij hadden besloten nergens heen te reizen, maar beide gevoelden, vooral in de herfst, dat zij, hoe langer zij alleen met elkander en zonder gasten waren, zulk een leven steeds minder zouden kunnen uithouden. Hun leven scheen zodanig als men het slechts kon wensen. Het was vol overvloed en gezondheid. Beiden hadden hun bezigheid en bovendien een kind. Anna hield zich, als er geen bezoek was, met zichzelf bezig en met de lectuur van romans en andere boeken, die in de mode waren. Zij liet zich alle boeken zenden, die in de door haar aangehouden buitenlandse tijdschriften met verlof vermeld werden, en wijdde hare gehele opmerkzaamheid aan het lezen, zoals men dit slechts in eenzaamheid kent. Buitendien leerde zij alle zaken, waar Vronsky belang in had, uit zijn boeken en vakschriften kennen, zodat hij zich dikwijls tot haar wendde met vragen over landhuishoudkunde, bouwkunde en zelfs over paardenteelt en sport. Hij bewonderde haar kennis en haar geheugen. Ook voor de bouw van het ziekenhuis interesseerde zij zich, en dat niet alleen, maar zij maakte zelf ook allerhande plannen en liet de zaken daarna inrichten. Maar de voornaamste zorg voor haar was toch zijzelf, dat zij voor Vronsky dierbaar mocht zijn, dat zij hem alles vergoeden mocht dat hij voor haar had verlaten. Vronsky wist het te waarderen, dat zij het zich tot levenstaak gesteld had, hem niet alleen te behagen, maar hem ook te dienen. Toch werden hem soms deze liefdenetten, waarmee zij hem zocht te omspannen, lastig. Hij wenste soms, en met de tijd steeds vaker, niet zozeer zich ervan te bevrijden, dan wel te beproeven, of zij zijn vrijheid ook in de weg stonden. Waren op deze immer sterker wordende wens naar vrijheid niet telkens, wanneer hij eens naar de stad of naar een wedren reed, of zich naar een vergadering wilde begeven, hevige scènes gevolgd en eraan vooraf gegaan, dan zou Vronsky met zijn leven volkomen tevreden geweest zijn. De rol, die hij zich nu gekozen had, de rol van een rijk grondbezitter, waaruit de kern der Russische aristocratie moest bestaan, was niet alleen geheel naar zijn smaak, maar zij schonk hem, nadat hij ze nu een half jaar gespeeld had, een steeds groter voldoening. En zijn arbeid, die hem steeds sterker aantrok, had uitstekende gevolgen. Ondanks de kolossale sommen, die hem het ziekenhuis, de machines en de onmiddellijk uit Zwitserland gekomen koeien gekost hadden, was hij toch overtuigd dat zij zijn vermogen niet verminderd, maar vergroot hadden. Als het op geld verdienen aankwam bijvoorbeeld, bij het verkopen van hout, koren en wol, en bij de landverpachting, was Vronsky zo hard als steen, en verstond hij het gunstige gelegenheden af te wachten. Wat de zaken op dit en zijn overige landgoederen betrof, hield hij zich aan de eenvoudigste en niets riskerende methode en was in alle kleinigheden hoogst spaarzaam en berekenend. Ondanks alle slimheid en behendigheid van zijn Duitse rentmeester, die hem gaarne tot allerlei kostbare proeven en aankopen wilde verleiden, liet hij door deze geen invloed op zich uitoefenen. Hij hoorde hem aan, vroeg hem uit, en was het slechts dan met hem eens, wanneer hetgeen aangeschaft of ingericht moest worden, iets nieuws was, maar dat toch de proef reeds had doorstaan, iets dat tot nu toe in Rusland onbekend was, en waardoor hij dus opzien kon baren. Bovendien stelde hij geen geld beschikbaar, voor hij tot in de kleinste bijzonderheden wist, waarvoor het werd uitgegeven, en zag erop toe, dat hij voor zijn geld het beste kreeg. In oktober zou in het gouvernement, waarin de goederen der Vronskys, der Swiashkys, der Kosnitschevs, der Lewins en der Oblonskys lagen, de keuze van een nieuwe maarschalk voor de adel plaats hebben. Deze verkiezingen trokken ten gevolge van verschillende omstandigheden de algemene opmerkzaamheid tot zich. Er werd veel over gesproken, en grote toebereidselen werden er gemaakt. Kort voor deze verkiezingen kwam Swijaski, die zeer dikwijls op Vosdianskoye was, om Vronsky af te halen. De vorige dag waren Anna en Vronsky om deze tocht bijna vertoornd op elkander geworden. Het was in de herfst, juist in de moeilijkste en vervelendste tijd op het land. Vronsky was daarom reeds op een strijd met Anna voorbereid, toen hij op een zo ernstige en koude toon, als hij nog nooit tegen haar had aangeslagen, haar de mededeling van zijn afreis deed. Tot zijn verwondering nam zij echter het bericht zeer kalm op en vroeg slechts wanneer hij terug dacht te komen. Hij zag haar opmerkzaam aan, daar hij deze kalmte niet begreep. Zij glimlachte om deze blik. Hij kende deze gewoonte van haar, zich geheel in zichzelf terug te trekken, en wist dat dit slechts dan geschiedde, wanneer zij een vast besluit genomen had, dat zij niet van plan was hem mee te delen. Hij vreesde daarvoor, maar hij wenste zozeer een scène te vermijden, dat hij het zocht te ignoreren, en hij geloofde inderdaad ook half wat hij zo gaarne wilde geloven, dat zij haar verstand gebruikte. Ik hoop dat ge u niet zult vervelen. Dat hoop ik ook, zei Anna. Ik heb gisteren een kist vol boeken van Gautier ontvangen. Nee, ik zal mij niet vervelen. Zij wil deze toon aanslaan. Des te beter, dacht hij. Anders is het altijd hetzelfde lied. Zo ging hij, zonder dat het tussen hen tot een oprechte verklaring gekomen was, naar de verkiezingen. Dit was de eerste maal sedert hun verbintenis, dat zij voor een scheiding niet ten volle hun gemoed voor elkander hadden uitgestort. Aan de ene kant verontrustte hem dit, aan de andere kant vond hij dat het zo beter was. Voor eerst zal de toestand bij deze onklaarheid en veinzerij zoals nu blijven, maar later zal zij zich daaraan gewennen. In ieder geval kan ik alles voor haar opofferen, slechts niet mijn zelfstandigheid als man, dacht hij. Einde van hoofdstuk 27 van boek 5.